Hallo, lieve luisteraar. Ja, het is nog steeds Circus Bende Festival in het Erasmus Park. Nadat vanmiddag in Nieuwland was een belangwekkend ding. Dat was Against Ageism. Leuk, dat staat al online, dus dat kun je luisteren. Maar we gaan eerst nog even met je circusbende doen. Want bij de Kiki's Caravan is Kiki aan het draaien. En